الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار سرکار نامدار، نبیوں کے تاجدار، دو جہاں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم اپنے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک مقام پر چند بچے کھیل رہے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا اور بہت پیار کیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے پر خصوصیت کے ساتھ اتنی شفقت کیوں؟ ارشاد فرمایا، ایک دن میں نے اس بچے کو حسین کی خاک پا آنکھوں میں ڈالتے دیکھا تھا. اس دن سے مجھے اس بچے کے ساتھ محبت ہے. میں قیامت کے روز اس بچے کی اس کے والدین سمیت شفاعت فرماؤں گا. پیارے پیارے سبھی بھائیوں، اندازہ لگائیے اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے کتنا پیار ہے کہ بچے نے اپنے نواسے کے پاؤں کے نیچے کی دھول اٹھا کر آنکھوں میں ڈالی. سرکار اتنے خوش ہوئے کہ فرما رہے کہ میں اس بچے کی بھی اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت فرماؤں گا. اس قدر مطلب سرکار کو اپنے نواسوں سے محبت ہے اور پیار ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا. تو جو ان سے محبت کرتا ہے وہ سرکار اس سے محبت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ان سے عداوت رکھے، بغض رکھے، ان سے دشمنی کرے، ان کو ایذا پہنچائے، تو اس نے گویا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دی اور ایذا پہنچائی. تو کربلا میں جن جن دشمنوں نے نواسۂ رسول جگر گوشۂ بتول جنتی پھول کو تکلیفیں پہنچائی، ان سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ناراض ہوئے ہوں گے. اور جب سرکار کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. تو وہ کتنے بدنصیب، بدبخت اور کمینے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب کے محبوب نواسے کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا، اور میدان کربلا میں جنہوں نے ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں اور خاندان نبوت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور گلستان رسالت کی ننی ننی کلیوں کو خاک و خون میں تڑپایا، ان کے دلگداز واقعات کل بیان ہوئے تھے، اور آج میں شہادت کے بعد کے چند واقعات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سید الشہداء راکیب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جگر پیوند مرتضی، دل بند فاطمہ، حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام تشنا کام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت عمر جو تھی وہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی. جمعے کا روز تھا، تاریخ 10 محرم الحرام ہجری سن 61، اور نماز ظہر کا وقت تھا. شہادت کے بعد ظالموں نے خیموں کو لوٹ لیا اور بیویوں کو قیدی بنا لیا. سیدنا عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسیوں سے جکڑ لیا، اور جو کچھ ساز و سامان تھا وہ بھی لوٹ لیا. اور تمام شہیدوں کے سر ان کے تن سے جدا کر دیے، اور سروں کو ان لوگوں نے آپس میں تقسیم کر دیا. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا مبارک سر خولی بن یزید کے حصے میں آیا، اسی محروم قسمت، بدکیش اور ناہنجار نے خنجر آبدار سے نواسہ رسول کے سر اقدس کو تن ناظرین سے جدا کیا تھا. عمر بن سعد بدبخت نے اپنے جو ساتھی مارے گئے تھے جنگ میں ان کا جنازہ پڑھایا، ان کو دفن کیا، مگر افسوس اسے اتنی بھی غیرت نہ آئی کہ اہل بیت نبوت کے جو شہداء ہیں ان کی بھی تدفین کا وہ کوئی انتظام کرتا. تمام گلستان رسالت کے مہکتے پھولوں کو اس نے یوں ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا. یہ لوگ جشن مناتے رہے، اپنے زوم فاسد میں انہوں نے بہت بڑی فتح پالی تھی، اور ان بدبختوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہمیں فتح نہیں ہوئی ہے بلکہ ہمیں بری طرح شکست ہوئی ہے اور رہتی دنیا تک ہم پر لوگ پھٹکار برساتے رہیں گے. انہیں نیرنگی یہ دنیا کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ ان کے ساتھ پھر انتقامی کاروائی کا جب سلسلہ چلا تو ایک ایسا عجیب دور آیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت بھی خوب ہے. یہ سب کچھ ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد کے حکم پر ہوا تھا، جو کوفے کا گورنر تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف 6 سال کے بعد، سن 61 ہجری میں تو یہ واقعہ ہوا، اب صرف 6 سال کے بعد 67 سن ہجری میں اسی 10 محرم کو یہی نہر فرات کے کنارے جنگ کے دوران ابن زیاد کا قتل ہوا. صرف 6 سال کے بعد یہی نہر فرات کے کنارے 10 محرم کو ابن زیاد مارا گیا. انہیں اس کو اپنے ظلم کا بدلہ 6 سال کے اندر مل گیا. بہرحال فی الحال تو جشن و طرب کا سما تھا اور شہداء کرام کے سروں کو وہ لے کر چل پڑے. جب یہ اور یہ کوفہ جا رہے تھے، یہ لوگ کوفہ جا رہے تھے، ادھر پیچھے مقام غازریہ، کوئی مطلب قریبی گاؤں ہوگا جو نہر فرات پر واقع ہے، وہاں کے کچھ لوگ کربلا میں آئے اور شہداء کربلا کی تمام لاشوں کو انہوں نے دفنایا اور دال چاول گندم وغیرہ کچھ اناج ملا کر انہوں نے پکوایا اور ایصال ثواب کے لیے اس کو تقسیم کیا. کہا جاتا ہے کہ یہی کھچڑے کی اصل ہے جو محرم میں عام طور پہ لوگ کھچڑا پکاتے ہیں. اس کو عوام الناس حلیم بولتے ہیں، لیکن مجھے پتا نہیں کیوں مزہ نہیں آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء صفات میں سے حلیم بھی نام ہے. اگر آپ نے نہ پڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار نام ہیں، مشہور جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام ہے حلیم، آپ دیکھ لیجیے گا، اللہ کا نام ہے حلیم. اب یہ کھچڑے کو بھی ہم لوگ بولتے ہیں حلیم، ایک ہی طلب فضل ہوں گا. تو اس سے میرا اپنا مطلب خیال ہے، اور میں پسند نہیں کرتا کہ کھچڑے کو حلیم بولو، اس سے میں کھچڑا بولتا ہوں. عوام الناس کھچڑے میں سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال میں نے اپنے وہ معافی ضمیر تھا وہ عرض کر دیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے اس مطلب نام سے اس کھچڑے کو بولنا پسند نہیں کرتا. کتاب میں بھی حلیم ہی لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے اہل علم بھی حلیم بولتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا وہ اللہ کی توہین کرتے ہیں، لیکن مجھے مزہ نہیں آتا اس سے. یہ کھچڑا ہی کہا کر کو مناسب، اور کھچڑا بھی کہتے ہیں اس کو. تو بہرحال یہ قافلہ چلا سامانے امام میں سے ایک اونٹ بھی ان کے ہاتھ آیا تھا. راستے میں ایک منزل پر انہوں نے اس اونٹ کو ذبح کیا تاکہ ان کا جو قافلہ ہے وہ مل کے کھائیں گے. تو اس کو ذبح کر دیا اونٹ کو، اور جب اس کا گوشت کھانے کے لیے یہ لوگ بیٹھے تھے تو وہ خون بن گیا اور اس میں سے آگ نکلنے لگی، اس کو ان لوگوں نے پھینک دیا، خرمے کا شیرہ پی کر گزارا کیا اور آگے بڑھے تھے. لیکن ان کی عقلیں پرواز کر چکی تھی، وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیوں ہوا. اور ساتھ ساتھ وہ لوٹا ہوا قافلہ تاراج کارواں بھی موجود تھا، جن کو انہوں نے باندھ بوند کر اونٹوں پر بٹھایا تھا، ان کو بھی ساتھ ساتھ لیے چلے تھے. شہداء کرام کے مبارک سروں سے برابر خون ٹپک رہا تھا. ایک جگہ انہوں نے جب پڑاؤ کیا ایک کلیسا کے پاس، گرجا گیا، سر انہوں نے نیزوں پر اٹھائے ہوئے تھے، تو نیزوں سمیت سروں کو کلیسا کی دیوار کے ساتھ انہوں نے ٹکا کر کھڑا کر دیا. اچانک اس گرجے کی دیوار شک ہوئی، اس میں سے ایک غیبی ہاتھ نکلا، اس میں لوہے کا قلم تھا، اور اس ہاتھ نے ان سرہائے شہدا سے جو خون ٹپک رہا تھا، اس خون میں اپنے قلم کو تر کیا، اور اس خون سے ایک شعر لکھا. اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحساب، یعنی جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، کیا وہ ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عجیب و غریب شعر دیکھ کر سارے گھبرا گئے اور یہاں سے پوچھ کر کے آگے بڑھے. راستے میں ایک اور گرجا گھر آیا، اس گرجا کے دیوار پر ایک پتھر نصب تھا اور اس میں بھی وہی شعر لکھا ہوا تھا. یہ چپ کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے. چنانچہ اس نے اس کلیسا کے راہب کو بلایا اور پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو راہب نے کہا کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں کس نے لکھا ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 برس پہلے کا یہ شعر ہے. پھر اس راہب نے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ سر ان باغیوں کا ہے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین یزید کی مخالفت کی تھی. معاذ اللہ. ان میں جو نمایاں سر تھا، ان سب میں نورانی زیادہ سر تھا، راہب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ ان سب کے سردار حسین کا سر ہے. تو راہب نے سوال کیا کہ یہ حسین کون، ذرا تعارف تو کرا دو. یزیدیوں نے کہا کہ ان کے والد کا نام علی ہے. تو راہب نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہی علی تو نہیں جو تم لوگوں کے نبی کے داماد تھے؟ تو یزیدیوں نے کہا ہاں ہاں ہاں وہی علی، وہی علی۔ تو راہب بولا یوں کہو نا کہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ پھر اس راہب نے کہا کہ اگر یہ سر رات بھر کے لیے مجھے تم لوگ دے دو اور صبح واپس لے لینا، میں تم لوگوں کو 10,000 درہم دوں گا۔ وہ تھے ہی عباد الدراہم، مطلب وہ دراہم کے بندے تھے، روپے پیسوں کے ہی تو غلام تھے۔ وہ تو خوش ہو گئے، واہ 10,000 درہم مل جائیں گے، اور اسی مال کی وجہ سے تو انہوں نے یہ سارے کچھ کارنامے انجام دیے تھے۔ لہذا راہب کو انہوں نے سر سونپ دیا۔ چنانچہ راہب اس سر کو اندر لے گیا اور گلاب اور کیوڑے سے سر اقدس کو غسل دیا اور سندل کی ایک چوکی پر مخملی غلاف چڑھا کر اس کو مشک و عنبر سے معطر کیا اور عود اور کافور بخور یہ سب اس نے روشن کیا، جلایا۔ یہ خوشبویات ہوتی ہے جلانے کی، اور اس کو مطلب سر اقدس کو اس مخملی معطر چوکی پر اس نے رکھا اور ہاتھ باندھ کر رات بھر عقیدت کے ساتھ اس سر کے آگے کھڑا رہا۔ اس کی نگاہوں سے پردے اٹھے، اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور ہے، جو سر اقدس سے نکل کر آسمان تک بلند ہو رہا ہے، اور اس نور کی روشنی میں فرشتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس راہب کے تو دل کی کایا پلٹ گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس راہب نے سر حسین کے آگے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا کہ اے نور نظر مصطفیٰ، اے جگر پیوند مرتضیٰ، آپ مرے نہیں ہیں، بے شک آپ زندہ ہیں، آپ حیات ہیں، اور میں آپ ہی کو گواہ کر کے پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ وجدک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے تعجب کی بات ہے، سر اقدس کے فیوز و برکات سے یہودی کو ایمان نصیب ہو جائے اور وہ اسلام لے آئے، اور کلمہ پڑھنے والے ان سے کچھ بھی سبق حاصل نہ کریں، اللہ کی شانیں بھی نہیں حاصل۔ حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، خاک کے مکہ، ابو جہل اینچے بل عجبیس، یعنی حسن بصرہ شریف میں رہے اور فیض نبوت لوٹے، حسن بصری کہلائیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی حبش سے تعلق رکھیں اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالیں اور آسمان اسلام کے درخشاں آفتاب بن کر ظاہر ہیں، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم سے آ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوں، مگر ابو جہل جو مکے ہی میں پیدا ہوا، مکے ہی میں رہا، مکے ہی میں مرا، لیکن اس کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی. نصیب کی دور والے آئے اور پا گئے, جو قریب تھا وہ محروم رہ گیا. تو راہب نے سر اقدس کی زیارت کی, مسلمان ہو گیا, اور یزیدیوں نے مسلمان کہلانے کے باوجود نواسۂ رسول کو بے دردی کے ساتھ دشت کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کر دیا. خیر, صبح اس نو مسلم نے 10,000 درہم اور سر امام ان کے حوالے کر دیا. وہ اکیلا بیچارہ کیا کر سکتا تھا. یہ لوگ آگے بڑھے, راستے میں انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو یار یہ درہم تقسیم کیے لیتے ہیں. چنانچہ جب انہوں نے درہم کی تھیلی کھولی تو وہ تمام کے تمام درہم ٹھیکریوں میں تبدیل ہو چکے تھے, اور ان مٹی کے ڈھیلوں پر دونوں طرف آیتیں لکھی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ مٹی کی ٹھیکریاں بن گئے تھے, چند درہم باقی رہ گئے تھے, ان چند درہموں کے آگے پیچھے آیتیں لکھی ہوئی تھی. دو آیتیں, ایک آیت لکھی ہوئی تھی جو 13 پارے کے 17 رکوع میں سورہ ابراہیم میں, ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ترجمہ کنزول ایمان. اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. ان ظالموں کے کرتوتوں سے, ان کے کارناموں سے, ان کی ستم شیاریوں سے اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں. سمجھو. دوسری آیت یہ تھی, 19 پارا رکوع 5 سورۃ النمل, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. یعنی کہ ان قریب ظالموں کو معلوم ہونے والا ہے کہ کس کروٹ وہ پلٹتے ہیں. تو وہ سر پیٹ کر رہ گئے, ان کی ساری دولت جو تھی ضائع ہو گئی, لیکن انہیں عبرت اب بھی نہ ہو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, سر امام گشت کرتا ہوا نیزوں پر اٹھا کر یہ لوگ پھرا رہے تھے, میرے مکان کے قریب سے گزرا. میں بالا خانہ کے دریچے میں بیٹھا ہوا تھا, سر اقدس کی میں نے زیارت کی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا کہ ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے اور تلاوت قرآن جاری تھی. یہ آیت میں نے خود سر امام سے اپنے کانوں سے سنی کہ آپ تلاوت کر رہے تھے. ام حسبت ان اصحاب الكهف والضيم كانوا من آیاتنا عجبا. پارا 15 رکوع 13 سورۃ الکہف. ترجمہ کنز الایمان. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھود اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میرا تمام جسم یہ دیکھ کر لرزنے لگا. ایک اور بزرگ نقل کرتے ہیں کہ جب سرہائے شہدائے کرام کوفے کے دارالعمارت میں لائے گئے, یعنی گورنر ہاؤس میں, تو میں نے امام علی مقام کے سر اقدس کی زیارت کی, ہونٹ ہل رہے تھے, اور میں نے سنا کہ آپ کے ہونٹوں سے یہ آواز آ رہی تھی, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. پارہ 13 رکو 17 سورہ ابراہیم, ترجمہ گن سلیمان. اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. پھر ابن زیاد نے اس سر اقدس کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر, سر امام کو اپنے گندے ہاتھوں میں رکھ کر معائنہ کرنا شروع کیا, یکایک اس کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گیا اور گھبرا کر اپنی ران پر رکھ لیا. تو سر امام سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا جو اس خبیث کے کرتے پر پڑا, اور تیزاب کی طرح دامن قبا, کرتے کا دامن پار سے پار ہو کر وہ اس کے ازار پر گرا, اور ازار کو پار کرتا ہوا ران میں سوراخ کرتا ہوا اس کے تخت پر گرا, اور تخت سے پار ہوتا ہوا زمین کے اندر جذب ہو گیا. ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد کی ران میں سوراخ پر گیا, اور وہ سوراخ جو تھا مرتے دم تک زخم بھرا نہیں, اس کا کو تکلیف رہی, اور اس زخم سے ایسی بدبو آتی تھی, کیا لمان. اس بدبو کی وجہ سے وہ ہرن کا نافا, آپ نے سنا ہوگا ہرن کی ناف کے بعد ہرن ہوتے, ان کے ناف میں سے مشک نکلتا ہے, تو وہ نافائے مشکی کہتے ہیں, نافائے مشکی وہ اپنے زخم پر باندھتا تھا. لیکن اس خوشبو کے باوجود وہ بدبو حاوی رہتی تھی, اور اس قدر تیز و تند بدبو ہوتی تھی کہ کوئی ابن زیاد کے برابر میں بیٹھ نہیں سکتا. اور جب 6 کے بعد 10 محرم 67 سنہ ہجری یہی لب فرات جب وہ مارا گیا, تو ابراہیم بن مالک بن اشتر نے اسی زخم کی وجہ سے اس کو پہچانا کہ یہ وہی بدبخت ہے ابن زیاد جو مارا گیا. وہ بھگدڑ پڑی تھی ان بزدلوں میں, اور بھگدڑ میں یہ بھی مارا گیا تھا. وہ تلاشی جب لی تو پتا چلا کہ یہ بھی بدبخت مارا گیا اور یہ زخم ہے اس کا. سرحائے شہدا کوفے سے پھر دمشق کے لیے بھی چلے تھے اور اسی طرح وہ نیزوں کو لیے لیے چلے تھے. وہ لوگ مقام حیران پر جب یہ قافلہ پہنچا اور ایک یہودی کے گھر سے گزرا, تو یہودی کا نام یحییٰ تھا, وہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا نظارے کر رہا تھا. اس کی جب نظر سروں پر پڑی کہ نیزے پر سر جا رہے ہیں, اس نے غور سے دیکھا کہ سر کس کے, تو ایک سر بڑا نورانی تھا ان میں, اس کو جب غور سے دیکھا اور اس کی چھت کے قریب سے وہ سر جب گزرے تو غور سے جب دیکھا تو اس خوبصورت اور نورانی سر کے لب مبارک ہل رہے تھے اور آواز اس میں سے آ رہی تھی, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. 12:19-15 سورۃ النمل, ترجمہ کنز الایمان. اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. وہ یحییٰ حیرانی حیران کا رہنے والا حیران ہو گیا, یہ پتہ نہیں سر کس کے. اس نے معلومات کی سر کس کے, انہوں نے تعارف کرایا یزیدیوں نے کہ یہ اہل بیت کے سر ہیں. پوچھا یہ سب سے آگے کس کا سر ہے, تو سب سے زیادہ نورانی اور روشن ہے کہ یہ امام حسین کا سر ہے نبی اللہ, اور مزید تعارف ہوا تو یحییٰ نے کہا کہ یہ لوگ اہل حق معلوم ہوتے, یہ باغیوں کے چہرے نہیں ہیں. اگر اس حسین کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے سر سے یہ کرامت ظاہر نہ ہوئی جو میں نے دیکھی. علل فور اس نے امام حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا, اور خواتین عفت پناہ جو قیدیوں کی صورت میں تھیں ان کے لیے اس نے کپڑے پیش کیے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1000 درہم نقد اور کچھ لباس وغیرہ اس نے نظر کیا. ان بدبختوں کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے کہا یا تم ہمارے شاہی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک مت کرو ورنہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے. تو یحییٰ جو اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے ان کو جوش آ گیا, انہوں نے تلوار نکال لی اور فرمایا خبیثو یہ شاہی مجرم نہیں, یہ تو مجرمان عشق و محبت ہیں, ورنہ دم زدن میں یہ تم لوگوں کو نیست و نابود کر دیتے. ان کا صبر ہے, ان کا استقلال ہے کہ جو تم اس طرح مزے سے چلے جا رہے ہو. پھر اس نے نعرہ تکبیر لگایا اور تلوار چلانی شروع کر دی. انہوں نے بھی اپنے تحفظ کے لیے تلواریں سونت لی. اب یہ اکیلا ہے, یہ اتنے سارے ہیں لیکن اس میں جوش ایمانی تھا. 5 بدبختوں کو اس نے مطلب قتل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے. کتنا خوش, نہ کوئی نماز پڑھنے کی نوبت آئی, نہ وضو کرنے کی نوبت آئی, نہ روزہ رکھنے کی نوبت آئی, ادھر کلمہ پڑھا ادھر جامع شہادت نوش کیا. شہیدوں کے صدقے میں اس کو شہادت ملی. یہ اپنا اپنا حصہ ہے. کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے بخت تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کے کیا کہنے ہیں. ان کے تو سروں سے بھی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے کہ عبادت ہو تو ایسی ہو, ریاضت ہو تو ایسی ہو, سرے شبیر نیزے پر بھی تو قرآن سناتا ہے. کتنوں نے قرآن کی تلاوت سرے شبیر سے سنی, اور ہم بھی ایک شبیر کے ماننے والے ہیں. ہم بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں. وہ گلا کٹا کر بھی تلاوت نہیں چھوڑتے, اور ہمارا سر اپنے جسم پر سلامت ہے, اور اب پھر بھی ہم سے قرآن کھول کر نہیں دیکھا جاتا, تلاوت ہوتی نہیں. بڑی حیرت کی بات ہے, کئی بار اسلامی بھائی مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مدرسہ پڑھنے نہیں آتا, وہ مدرسہ پڑھنے نہیں آتا. یعنی ہمارا قرآن سے یہ سلوک کہیے, انٹرسٹ کہیے, کیا کہیے. ہماری قرآن سے محبت کا حال بھی آپ کے سامنے ہے کہ عام طور پر یہ جو بالغان کے مدارس ہوتے ہیں یہ رات کو چلتے ہیں. دن بھر تو دنیا کے لیے جھک ماری کرو تمہیں اجازت ہے, پوری دنیا سمیت تو دن بھر, رات کو فارغ وقت میں جب تمہاری دنیا تمہیں چھوڑ دے تو رات کو آدھے گھنٹے کے لیے, ایک گھنٹے کے لیے قرآن سیکھ لو. پھر بھی نظر بچا کر ادھر سے بھاگتا ہے, ایک گلی بدل کے ادھر سے گزر جاتا ہے, پھر بھی قرآن پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں, کسی نے میٹرک کیا ہوگا, کوئی انٹر پاس ہوگا, کوئی کالج کے دھکے کھا رہا ہوگا, گریجویشن بھی لے کر بیٹھے ہوں گے اس میں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جتنے اس میں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے اس سے چوتھائی مقدار میں بھی قرآن شریف پڑھنا جاننے والے ہوں. بڑے ایٹ ایٹ کر چلتے تعلیم یافتہ لوگ, لیکن سورہ فاتحہ بھی شاید وہ نہ سنا سکے, قرآن دیکھ کر بھی شاید وہ صحیح نہ پڑھ سکے. یعنی ہم حسینی کہلاتے ہیں, حسینیت پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں, امام عالی مقام کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, اور امام عالی مقام کی شان یہ ہے کہ سوکھا گلا کاٹ دیا گیا, سر اقدس سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, اور ہم حسینیوں کا حال یہ ہے کہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے. ہے نا ڈوب مرنے کا مقام, دنیا کا ہر فن جانتے ہیں, دنیا کا ہر ہنر ہمیں آتا ہے, علوم دنیا سے بہرا مند ہے, یہ کہ مستقبل روشن جو کر رہے ہیں, مستقبل روشن ہو چاہیے. قبر کل اندھیری ہوتی تو آج اندھیری ہو جائے, مستقبل روشن ہونا چاہیے. دنیا کے سارے علوم سیکھیں گے, ٹھیک ہے بھائی سیکھو, تمہیں کوئی روک نہیں سکتا, لیکن اتنی تو مانو یار قرآن بھی تو سیکھو. جس قرآن پر ایمان لائے ہو اگر وہ زبانی یاد نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, کم از کم دیکھ کر تو پڑھنا آ جائے, اتنا تو کر لو. بے شمار مدرسۃ المدینہ قائم ہے الحمدللہ, دعوت اسلامی کے سینکڑوں کہیں تو بھی چلے, ہزاروں کہیں تو بھی چلے, حساب نہیں, لیکن دل جمعی کے ساتھ پڑھنے والے بہت تھوڑے بھاگ جاتے ہیں. مفت پڑھا وہ بھی بھاگ جاتے ہیں, علوم دنیا پیسے دے کر پڑھتے ہیں. ارے نہیں نہیں داخلے کے لیے بعض اسکولوں کے تو رات رات بھر ماں باپ پڑھے رہتے ہیں کہ میرے لال کو اس جہنم میں جلدی پہنچانے والی اسکول میں داخلہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ انگلش میڈیم ہے اور عیسائی مشنریز چلاتے ہیں اور اس میں تو میرے لال کو ٹیوس بھی سکھائیں گے، میوزک بھی سکھائیں گے، اس میں ہم سب مل کر جلدی جلدی جہنم میں جائیں گے، رات بھر انتظار کرو تاکہ اس میں داخلہ مل جائے۔ قرآن پڑھنے سے نوکری تھوڑی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے روٹی تھوڑی ملے گی، قرآن پڑھیں گے تو کوئی اچھی سروس تھوڑی مل جائے گی جو ہم قرآن پڑھیں۔ افسوس مسلمانوں کے معاشرے کا یہ حال ہے، زبان سے کوئی نہیں کہتا، میں تو اس معاشرے کے جذبات کو الفاظ میں ڈھال کر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، غصہ نہیں آنا چاہیے کہ واقعی معاشرے کا حال یہی ہے۔ قرآن مفت پڑھایا جا رہا ہے، نہیں پڑھتے، نظر بچا کے بھاگ جاتے ہیں، فرصت کے وقت پڑھاتے ہیں تب بھی نہیں پڑھتے، اور دن کا جو سب سے بہترین حصہ ہے ایکٹیویٹیز کا وہ دنیاوی علوم کی خاطر وقت ہے، دنیاوی فنون کی خاطر وقت ہے، دنیا کے کاموں کے لیے وقف ہے، اور رات کا سو آرام کا وقفہ یا ایسے ہی ٹہلنے کا وقفہ، فضول گزارنے کا وقفہ جو ہے، عام طور پر لوگ فضول گپ شپ میں گزارتے ہیں، اس فالتو وقت میں ہم کہتے ہیں یار قرآن پڑھ لو، تب بھی پڑھنے نہیں آتے، قسمت کی بات ہے۔ تو امام علی مقام کی محبت کا دم تو بھر رہے ہیں، کیا ہماری یہ غفلت امام علی مقام کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کر سکے گی؟ کیا ہمارے دنیاوی فنون کا انہماک اور صرف اور صرف دنیاوی علوم کا جنون امام علی مقام کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاباش دلا سکے گا؟ نہیں، ہر چیز۔ تو اے میرے پیارے پیارے سائی بھائی، سوچو کچھ غور کرو، اور مستقبل روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کی روشنی کا بھی کچھ اہتمام کر لو، ابھی سے کر لو، کل موقع نہیں ملے گا، آج اور ابھی، آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے سیکھنا ہے، مدنی ماحول اپناؤں گا، دعوت اسلامی کے ماحول میں رہوں گا اور سیکھوں گا، یہ ذہن ابھی سے لے کر اٹھو تو سمجھو کہ آپ نے گویا سیکھ لیا۔ سچی بولتا ہوں، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ کسی پر 60 سال کی قضا نمازیں ہوں، 60 سال عزم مصمم کر لے کہ یہ ساری قضائیں میں ادا کروں گا، اور اس نیت سے وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نیت سے وہ اپنے گھر سے نکلا، گھر سے قدم باہر رکھا اور موت آ گئی، تو اللہ کی رحمت اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، نیت پکی کر لی کہ 60 سال کی قضا عمری میں ادا کروں گا، حالانکہ بہت مشکل تھا، قرآن سیکھنا تو بہت آسان تھا، اگر ہم ابھی سے نیت کر لیں گے کہ اب ہم نے کوتاہی نہیں کرنی، دنیا کی تو بڑی رنگینیاں دیکھنی، دنیا کے فنون بڑے سیکھ لیے، چلو اس کو بھی ختم نہ بھی کریں تو کم از کم کوئی معقول وقت دن لگا کر قرآن سیکھ لیں۔ اب اکثر مجھے شکایت کرتے ہیں بعض لڑکے، ہم کو یاد نہیں ہوتا، ہم کو قرآن یاد نہیں ہوتا، ہم پڑھتے ہیں اتنے عرصے سے پڑھتے ہیں، قاعدہ ہی یاد نہیں ہوتا۔ اچھا، یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ میٹرک کر کے پڑھنا چھوڑ دیا، نوکری کرتا، میٹرک میں کیا کرتے تھے آپ؟ پڑھنے کے لیے کتنے گھنٹے جاتے تھے؟ 4.5 گھنٹے۔ اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے کتنے گھنٹے دیتے ہیں آپ؟ مدرسے میں جاتا ہوں عشاء کے بعد، کام سے دیر سے چھٹی ہوتی ہے، 1.25 گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ، 4.5 گھنٹے کے مقابلے میں آیا 1 گھنٹہ۔ اچھا، تو وہ 4.5 گھنٹے جو پڑھتے تھے آپ، تو اس کے بعد بھی کچھ پڑھتے تھے؟ ہاں جی، ہوم ورک بھی ہوتا تھا، ٹیوشن پر بھی جاتے تھے، امتحان جب ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ جب تو رات رات گھر پڑھنا پڑتا تھا، تو یوں مطلب میٹرک کی سند حاصل ہوتی ہے. اب قرآن پڑھنے کے لیے ایک گھنٹہ جاتے ہیں, لیکن ایک گھنٹہ وہ پڑھتے تھوڑی ہیں, باری کا انتظار کرتے ہیں. باری آئی, سبق سنایا, نیا سبق لیا, یہ بند کیا اور 24 گھنٹے کے بعد پھر کھلے گا. اس میں بھی وہ ناغے بھی ہوتے رہتے ہیں, ناغے بھی ہوتے ہیں. اسکول میں ناغا ہوتا تھا, ڈنڈا پڑتا تھا. اسکول میں جب ناغا ہوتا تھا, ڈنڈا پڑتا تھا یا ٹیچر مرغا بناتا تھا تو ناغے کم ہوتے تھے. اور مدرسے میں ناغے کیوں ہوتے ہیں؟ ناغے ہوتے ہیں. اور اگر مدرسہ پڑھانے والا خالی ڈانٹ دے کہ بھائی آپ ناغے مت کیا کرو, تو اتنا منہ چڑھ جاتا ہے, سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی. تو جھک مار کر دنیا بنانے کے لیے ٹیچر 100 آدمی کے بیچ میں تم کو مرغا بناتا تھا تو تم کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو اور اگر استاد نے ڈانٹ دیا کہ بھائی جلدی آیا کرو, تو آپ کا یوں سوبڑا چڑھ جاتا ہے, منہ چڑھ جاتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے آپ پر. تو پھر کہاں سے آپ کو برادر یاد ہوگا؟ کیسے یاد ہوگا؟ اسکول کیسے آپ نے پڑھی؟ یہ دن کو 4.5 گھنٹے دیے, ٹیوشن پڑھا, ہوم ورک کیا, اسٹڈی کرتے رہتے تھے, رٹا لگاتے رہتے تھے. تو یہ نہیں, اتنا نہیں, 10% نے جتنا اسکول پر تم نے محنت کی, صرف 10% آپ قرآن شریف پر محنت کرو, انشاءاللہ قرآن یاد ہو جائے گا. اصل محنت نہیں کرتے, سبق لے لیا سو لے لیا, بس ادھر ذرا وہ پڑھ لیا تھوڑا, پھر جا کر بند کیا تو 24 گھنٹے کے بعد کھولا تو کیسے یاد آیا؟ تو اس کی چڑھنی چاہیے دھن. جب دھن چڑھے گی تو آپ سبق لے کر جب جاؤ گے تو پھر بھی وہ آپ یاد کر. ہمارے مخارج نہیں نکل گئے, مخارج نہیں نکل گئے, بہت سے بول رہے نکل, بس وہی 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ شین سین سین شین, تو شین نکل رہا کبھی سوئن نکل رہا ہے. تو اس لیے کہ وہ رات کو ہی محنت کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جانے کے بعد بھی بندہ محنت کرے, اس پر نیند میں بھی وہ شین شین ہی نکال رہا ہو, ایسی اس پر دھن چڑھ جائے, ہاں یہ نکالتا رہے دن بھر, بھلے لوگ پاگل بولیں کوئی بات نہیں بولیں. یہ تو اتنی مقدس اور معظم عبادت ہے قرآن سیکھنا کہ سبحان اللہ, بہت بڑی عبادت ہے. تو اس کی پریکٹس, اس کی مشق آپ کو 24 گھنٹے کرنی پڑے گی, نکالے 24 گھنٹے کی مطلب یہ نہیں کہ وقت اس کے لیے دینا پڑے گا, ہر وقت اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور رٹا لگانا پڑے گا. جب تک رٹا نہیں لگاؤ گے, مشق نہیں کرو گے گھر جا کر, تو آپ تعویذ پوچھتے رہنا, دم کراتے رہنا, میرے بات دم کر دو, آپ سب کمزور ہے, یاد نہیں ہوتا. اب میں بھی پھونک مار دیتا ہوں, اب سب کے سامنے اتنا لیکچر تو میں دے نہیں سکتا, اتنا وقت ہوتا نہیں. تو اس لیے اجتماعی طور پر چلو آج بات پر بات نکلی تو میں نے عرض کر دیا. اب خالی پھونک مارنے سے گزارا ہوتا تو ہم مدرسے بھی نہ کھولتے, نمازوں میں دل نہیں لگتا, تو پھر پھونک مار دیتا ہوں کیا کروں. اب یہ نمازوں میں دل نہیں لگتا, میں نے دم کر دیا, عبادت میں دل نہیں لگتا, میں نے دم کر دیا. اب جو اس کی وجوہات ہیں وہ ہم دور نہیں کرتے, دل سخت ہوتا ہے تو عبادت میں دل نہیں لگتا. اب دل سخت کن باتوں سے ہوتا ہے اس پر غور کر دیا جائے. مثلا بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے دل سخت ہوتا ہے, بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے دل سخت ہوتا ہے. سارے گاڑیوں پہ ٹھیلوں پہ ابھی چٹکارا شروع کریں گے, ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں گے ابھی استعمال کے بعد, ہے نا, بسکٹ آ رہے ہیں تو پاپے آ رہے ہیں تو پراٹھے آ رہے ہیں. تو یہ کہ بغیر بھوک کے ہم لوگ کھا رہے ہیں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کھانا کتنے وقت کھانا چاہیے, انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں, ہاں دن میں ایک بار کھانا, یہ صدیقین کا کھانا ہے. دن میں ایک وقت, سارے دن میں ایک بار کھانا, یہ صدیقین کا کھانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ دو بار کھانا اگر وہ کھانا چاہے تو, تو فرمایا کہ دن میں دو بار کھانا مومنین کا کھانا ہے. مومنین کا کھانا یہ اچھا مومن کھاتا ہے. صدیق کا مرتبہ تو آپ کو پتا, ولی سے بھی بڑا ہوتا ہے, شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے صدیق کا مرتبہ. تو دو بار کھانا مومنین کا طریقہ. انہوں نے پوچھا کہ اگر میں 3 بار کھاؤں تو دن میں, اس بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے گھر والوں کو بولو کہ تمہارے تھان کا انتظام کریں. تھان سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ یا جانوروں کو چارہ ڈالتے. جب بزرگ کو جلا لگیا کہ تین بار کھاؤ تو پھر تمہارے گھر والوں بولو کہ تم کو مطلب تھان میں بند کر دیں, یا جانوروں کو چارہ ڈالتے رہتے, جانور ہر وقت چرتے رہتے. تین بار کھانا ایسا ہے کہ ہر وقت چرتے رہتا. تین بار اپنی تو خیر روٹین ہے ہی ہے ہم لوگوں کی, عوام الناس میں یہ روٹین ہوتی ہے کہ تین بار روز کھاتے ہی کھاتے, ناشتہ لنچ دوپہر کا کھانا, زہرانہ ناشتہ زہرانہ اور عشائیہ جس کو ڈنر بولتے ہیں ہم لوگ. اچھا یہ تین کھانے تو عام رائج ہے. جب پھر یہ ٹپکتا ہے تو اسرانہ, تو پھر آیا تو ریفریشمنٹ. پتہ نہیں کتنے کتنے کھانے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ دن بھر چرتے رہتے ہیں, جب تک جاگتے ہیں اس وقت تک ہم لوگ چرتے رہتے ہیں. تو دل اس سے بغیر بھوک کے کھانے سے دل ہوتا ہے سخت. اب میں پھونک مارتا ہوں دل نرم ہو جائے, میرے پھونک میں تاثیر تو نہیں, وہ جان تھوڑا بن جاتا. بغیر تعجب کے ہنسنا سبھی ہنستے, ہم لوگ کہتے ہیں مار مار کے ہنستے, باتیں کھول کے ہنستے. تو بغیر تعجب کے ہنسنا اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. بغیر تعجب ایسا کھی چلتا ہی رہتا ہے نا, تو اس سے بھی دل ہوتا ہے سخت. بغیر ضرورت کے بات کرنا, بغیر ضرورت کے بات کرنا اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اب بتائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو بے فائدہ باتیں نہیں کرتا, فضول باتیں نہیں کرتا؟ کون ہے؟ زمین و آسمان کے ہر وقت گلابے ہم لوگ ملاتے رہتے ہیں, ساری پنچاتیں اور سارے تبصرے ہمارے حصے میں آتے ہیں, ادھر کی ادھر کی اس کی جس کی جس کی جس کی جو بھی ہے, مطلب ساری باتیں ہم نہیں کرنی ہوتی. یعنی بلا ضرورت باتیں, بھلے اگر کسی کی غیبت نہیں بھی ہے, وہ کسی کی دل آزاری نہیں بھی ہے, جب بھی جو بلا ضرورت باتیں, نہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا, ایسی باتیں بھی دل کو سخت کرتی ہیں. تو دل نمازوں میں کیسے لگے, رونا کیسے آئے گا دعاؤں میں, ہمیں خشوع اور خضوع کیسے آئے گا, عشق اور طلب کیسے پیدا ہوگا؟ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا, الگ حدیث شریف میں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ذکر اللہ کے ذریعے اپنے کھانے کو ہضم کرو. ذکر اللہ کا نماز عبادت کے ذریعے اپنے کھانے کو ہضم کرو. اب نماز اے وہ کھانا کھایا ہم لوگ سویا, تو کھانا کھا کر سونے سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں جن سے دل سخت ہو جاتا ہے. تو وہ اسباب اگر معلوم کر لیے جائیں, معلوم کر بھی لیے جائیں تو عمل کون کرے گا؟ اب یہ چلو دو تین معلوم ہو گئے کہ عمل تو خاک کرنا ہے, تو پہلے سے تے نہ سدھریں گے نہ سدھرے ہیں, قسم کھائیے نعوذ باللہ, مطلب زبان حال سب کا تے. کیا میرے اس طرح دو جملے بولنے سے فضول کھانے کی ہماری عادت تھوڑی نکل جائے گی, فضول بات کرنے کی عادت تھوڑی نکل جائے گی, بلا ضرورت کہہ کے مار کر ہنسنے کی ہماری عادت تھوڑی نکل جائے گی؟ وہی پرانی روٹین تو چلتی رہے گی, پرانا انداز چلتا ہی رہے گا, وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب ہے. وہ تو سلسلہ رہنا ہے, وہ تو طے شدہ بات ہے. صرف رسمی کلامی ہم بات کہتے ہیں اور ہم لوگ بات سنتے ہیں. جس دن ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا اور جو بات سنی اس کو گرے میں باندھ کر لے گئے اور اس پر ڈٹ گئے, تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی کایا پلٹ جائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. کعبے کے بدر ہو تجا تم پہ کرو ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی تم نے عطا میں نکی تم نے عطا میں نکی کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جذبہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے عطا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے